भाई रे मत दीजो विधना न दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी न्यारी न्यारी रे भाई न्यारी न्यारी न्यारी न्यारी रे भाई न्यारी न्यारी भाई रे मत दीजो विधना न दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी भाई रे एक मायड़ के बेटा चार चारा की करनी न्यारी न्यारी भाई रे पहलो तो राजा रे दरबार दूजो तो हीरा पार की तीजो बजा जारी हाट चो थोड़ो घर घर मांग तो फिरे भाई रे तीजो बजा जारी हाट चो थोड़ो घर घर मांग तो फिरे भाई रे एक माटी दा बर्तन चार चारा की करनी न्यारी न्यारी भाई रे पहलो तो दहीड़ो बिलो मसाना दूजो चालियो तीजो तो पणिहारा के शीश चोथो तोरी तो भांडियो भाई रे तीजो तो पणिहारा के शीश चोथो तोरी तो भांडियो भाई रे एक गऊ के बाछा चार चारा की करनी न्यारी न्यारी भाई रे पहलो तो सूरज जीरो सांड दूजो तो शिवरो नांदियो पानी वाड़ो बैल चो थोड़ो बोझो ढोए रयो भाई रे तीजो तो पानी वाड़ो बैल चो थोड़ो बोझो ढोए रयो भाई रे एक बेल रा तुम्बा चार चारा की करनी न्यारी न्यारी भाई रे पहलो तो सतगुरु जी रे हाथ दू जोड़ो जल जमुना भरे तीजो तंबूरारी बीन चो थोड़ो भिक्षा पात्र बण्यो भाई रे तीजो तंबूरारी बीन चो थोड़ो भिक्षा पात्र बण्यो न्यारी न्यारी रे भाई न्यारी न्यारी न्यारी न्यारी रे भाई न्यारी न्यारी, न्यारी, न्यारी।